Batowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 18 października, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zdecydowali w sprawie immunitetu posłanki Joanny Muchy, nie ma zgody. W Szczecinie trwa proces ginekolożki Marii Kubisy za pomocnictwo w aborcji. We Francji trwa liczenie strat po gwałtownych opadach, które nawiedziły wczoraj południe kraju oraz region Paryża. Sejm nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu posłance Joannie Musze z Polski 2050, o co wnioskowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Tak rekomendowała Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Sprawa dotyczy koncertu Madonny, który odbył się w 2012 roku w Warszawie. Prokuratura wskazywała, że Mucha, jako ówczesna ministra sportu, zatwierdziła wypłatę blisko 6 milionów złotych z rezerwy celowej resortu na organizację koncertu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z Euro 2012. Według prokuratury organizacja koncertu przyniosła blisko 5 milionów straty skarbowi państwa. Na śledczy chcą postawić byłej ministrze zarzut przekroczenia uprawnień. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie trwa proces ginekolożki Marii Kubisy. Prokuratura postawiła jej 6 zarzutów, w tym pomocnictwa w usuwaniu ciąży poprzez sprzedaż środków poronnych. W tej sprawie zeznawali już pierwsi świadkowie. Sąd wyłączył jawność procesu, mówi adwokat Rafał Gawęcki, obrońca dr Kubisy. Zawnioskowani przez prokuraturę świadkowie w zasadzie zostali przesłuchani. Pozostało do przesłuchania dwoje świadków z aktu oskarżenia i myśmy dzisiaj złożyli wniosek o przesłuchanie jeszcze jednej osoby i wydaje się, że na kolejnym terminie 11 grudnia proces może zostać zakończony. W naszej ocenie dr Kubisa nie zrobiła nic złego, dodaje mecenas Gawęcki. Wszystkie działania, które podejmowała, które podejmuje w trakcie swojej pracy, są zgodne z prawem i mam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie wyroku Sądu Okręgowego poprzez uniewinnienie dr Kubisy od wszystkich zarzucanych jej czynów. Ginekolożce grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Generał Wojciech Ozga będzie stać na czele Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił to podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Szefem tego centrum będzie bardzo doświadczony generał, pan generał Ozga, który wiele lat spędził tutaj w NATO, w Neapolu, w różnych jednostkach sojuszu. Będzie szefował Centrum Analizy, Edukacji i Szkolenia NATO-Ukraina, które w lutym tego roku zostało umiejscowione w Bydgoszczy. Centrum w Bydgoszczy to inicjatywa NATO i Ukrainy, której celem jest wzmocnienie zdolności obronnych ukraińskiej armii oraz poprawa współpracy z siłami sojuszu. Placówka skupi się na szkoleniach, edukacji i analizie doświadczeń z trwającego konfliktu, by lepiej dostosować strategię NATO. We Francji trwa liczenie strat po gwałtownych opadach, które nawiedziły wczoraj południe kraju oraz region Paryża. W wielu miastach i małych wioskach doszło do lokalnych podtopień. W niektórych miejscach spadło tyle deszczu, ile średnio spada przez pół roku. Największe straty odnotowano w górskim departamencie Ardèche. 3 osoby zostały ranne, zalane są dzielnice niektórych miast, wiele samochodów zostało porwanych przez wezbrane rzeki, a niektóre drogi są od wielu godzin nieprzejezdne. W ciągu ostatnich 24 godzin spadło lokalnie do 600 mm deszczu. Na miejsce udaje się francuska minister do spraw ekologicznej transformacji Agnès Pannier-Runacher, która mówi o bezprecedensowym wydarzeniu w Ardèche, związanym w jej ocenie ze zmianami klimatycznymi. Intensywne deszcze nawiedziły głównie rejony Lyon, Valence i Cannes. W Paryżu 1 osoba zginęła pod powalonym przez silny wiatr drzewem. Meteorolodzy twierdzą, że najgorsze już minęło, bo w wielu miejscach deszcz przestał padać. Odwołano alerty najwyższego stopnia, ale w kilkunastu południowych departamentach nadal obowiązuje 2 stopień alarmowy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Na Mazowszu ruszają badania przesiewowe w kierunku cukrzycy. W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 2 do 17 lat, niezależnie od tego, czy są rodzinnie obciążone cukrzycą lub inną chorobą autoimmunologiczną, czy też nie. Wymagana jest jedynie pisemna zgoda rodziców. Do badania wystarczy kropla krwi pobrana z palca, mówi prezeska Fundacji dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą Dagmara Staniszewska.

pyszne. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara? Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarach 10 po 11. Nowe w piątek. Witają ponownie Olga Szućko i Maciej Jankowski. Jeszcze przez niespełna godzinę będziemy proponować Państwu to, co najnowsze, najświeższe w muzyce. Ale teraz jeszcze przypominamy, że głosujemy do 12 na utwory zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. To jest jedno z nagrań, które jeszcze teraz znaleźć można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów, bo te wszystkie, które prezentujemy dziś Państwu do 12 w audycji Nowe w Piątek, dopiero do zestawu do głosowania trafią. Na stronie Trójki, zakładka lista przebojów, tam wszystkie informacje i wszystkie te utwory są do znalezienia. No a rzeczone Pixies, które rozpoczęło drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania z muzyką najnowszą, to obecnie miejsce 33. Przynajmniej tak było w ostatnim notowaniu. Jak będzie dziś, to się wszystko okaże. Po godzinie 20 w audycji pierwsza trójka Piotra Meca. Już teraz zapraszamy i do nowości powracamy. To Rose i Bruno Mars w dość niecodziennym nagraniu. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you got.

burza. To dzisiejsza premiera Kwiatu Jabłoni. Tak brzmią obecnie. 18 dzień października to jest druga godzina naszego spotkania z muzyką najnowszą i właśnie takie nagrania Państwu prezentujemy. Zachęcamy do tego, aby dzielić się również z nami swoimi propozycjami nowymi, muzycznymi. Można pisać mailowo, choćby na adres maciej.jankowski@polskieradio.pl. Do kontaktu jak zawsze zachęcamy i wybieramy się za ocean, choć artystka, po której twórczość teraz sięgniemy, to nie Amerykanka, w zasadzie można powiedzieć, że jest to obywatelka świata, bo związana jest z bardzo wieloma miejscami na świecie, bardzo ważnymi kulturowo, ponieważ urodziła się w Londynie, wychowywała się w Tokio, później tworzyła, dorastała również w Los Angeles, bywała w Nowym Jorku. To są takie miasta, które kształtują niewątpliwie to zaplecze kulturowe, które później przelewa się również na muzykę. A mówią jej Bishop Briggs. Dziś opublikowała nową płytę. I miss the way we used to be. Two branches of the same tree. I could stay crushed by the walls of this room. I could stay down, but you wouldn't want me to. So give me that waist, strap it to my back. Show me that mountain and I'll knock it flat. Cause nothing's ever gonna be harder than the day I lost you. So give me that waist, strap it to my back. Show me that mountain and I'll knock it flat. Cause nothing's ever gonna be harder than the day I lost you. Dripping blood in my mouth, but nothing can hurt me now. Heard Me Now to Bishop Briggs, czyli premiera dzisiejsza. Przepiękna płyta Tell My Therapist I'm Fine. No to jest kolejny rozdział w twórczości Bishop Briggs, która eksploruje cały czas bardzo ciekawe muzyczne strefy i bardzo charakterystyczna jest, tak jak była lata temu, kiedy po raz pierwszy świat o niej usłyszał. To był rok bodaj 2016-17, być może, kiedy te pierwsze utwory, pierwsza epka się ukazały. To był moment, kiedy ona romansowała mocno z klimatami soulowymi, łączyła je z trapem, także gdzieniegdzie, i to wszystko było bardzo wyraźne nie słychać na singlach takich jak choćby River, który sprawił, że świat ostatecznie o niej usłyszał. No i dziś cieszymy się nową płytą. Przypomnijmy, Tell My Therapist I'm Fine, taki tytuł ona nosi, a to było nagranie Hurt Me Now. No to teraz Cindy Lee i Panda Bear, czyli kolejna nowość dzisiejsza, to jest nagranie zatytułowane Defense. Program Trzeci Polskiego Radia. Already Yours, tak Sofia Valdez śpiewa nam w audycji Nowe w Piątek, bo to w istocie jest nowe nagranie, które dziś zostało opublikowane razem z płytą, która także dziś się ukazała. Płyta imienna Sofii Valdez, 18 dzień października i wiele takich właśnie utworów, nawiązujących też do Ameryki Łacińskiej muzycznie, choć oczywiście to, co słyszymy, to przede wszystkim soulowe, neosoulowe brzmienia, w których Sofia Valdez czuje się chyba najlepiej. To teraz nastrój nieco zmienimy i powrócimy na polską scenę, bo to Zuta z nowym utworem zatytułowanym Okres. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres samodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę. Przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres samodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę. Pięknym rankiem pośród gości dałam ponieść się zazdrości. Powiedziałam coś o sobie, co miało ze mną zgnić w grobie. Patrzyłam twoje wady, już są moje, nie ma rady. Jeszcze wczoraj cię nie znałam, dobrze, że się zakochałam. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres samodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę. Porównałam się już z każdym, a nie robią w mojej branży. Przekonałam samą siebie, że mnie warta jest już ciebie. Oczekuję wciąż nagrody, jakby to były zawody. Wyhodowała nerwicy, zamieszkuję potylicę. Niekonwencjonalna bardzo. Zuta Lipowicz, jak zawsze, powraca ze swoim nowym utworem, który wydaje mi się idealnie pasuje do tego, co prezentowała wcześniej w Elvisie i w innych nagraniach, które też, myślę, będą się jeszcze u nas pojawiały. To jest jedna z tych artystek, które bardzo przykuwają uwagę ze względu na to, jak niecodzienne są ich brzmienia i jak niecodzienne mają podejście do kompozycji, do tekstów również, co bardzo ważne. Okres za nami, a przed nami Grace Carter, również z nowym utworem, rzecz jasna, bo to muzyka najnowsza. You Got The Thing. I need a reason to be feeling everything I do. All I know is that it feels right, yeah, it's so right to be here with you. I know that you can't read my mind, but I've been thinking. I know you can't read my mind, mind. You got the thing, you got the thing, you got the thing. Nothing but lost souls, I gone ghost. Love hit me with a crossbow. Putting you in every lyric, not a strong soul. This world run a bridge, I got a stronghold. And the flowers always green, I got it on go. If it's love, then why you telling me you don't care? Show the feelings when I'm with you, I got no fear. When you leave, pray, come up with a hope, bruh. Tell me how I'm supposed to breathe and I got no air. This year I'm freezing out. Hate is in the air, so I'm breathing out. Wanna step into my life and say no shoes allowed. But you changed on me, I moved around. Look, these days I don't really get to missing you. Live long, love and get some money, what I'm wishing you. Always by your side, you know I'm living proof. Fearing on your story, on your highlight, I was living through. Masz to coś, tak śpiewa Grace Carter w swoim nowym utworze. You Got The Thing to jest jedna z wielu propozycji z dziś. Niestety nie uda nam się zagrać wszystkiego, choć bardzo bym chciał. Jest tak wiele wspaniałych nowości. Jest nowa Jucho, która również nawiązuje w swojej twórczości obecnej do domowych melodii. To będzie można usłyszeć. Jest nowe męskie granie, jest Polo and Pan. Te wszystkie utwory spróbuję zmieścić, choć nie obiecuję, bo jeszcze przynajmniej kilka mamy do odhaczenia, bardzo ważnych, takich jak ten, to FKA Twigs i Perfect Stranger. Tak, dziś 18 dnia października brzmi FKA Twigs z nowym utworem Perfect Stranger. Tak dużo jest tych nowości, że myślę, że jeszcze w jednej godzinie, gdybyśmy mieli czas do 13, to byśmy się nie pomieścili ze wszystkim. Ale to, co zmieścimy, to na pewno są rzeczy bardzo ważne. Między innymi ta wspomniana już przed momentem, czyli Polo & Pan, którzy powracają także z nowym nagraniem, które podtrzyma nieco klimat sprzed chwili. Bardzo piątkowy. Nenufar, czyli nowy Polo & Pan, dziś w nowy w piątek w audycji, która koncentruje się na tym, co w muzyce najnowszej, najważniejszej. Przypominam, że jeszcze niewiele ponad kwadrans, w zasadzie 16,5 minuty tylko do zamknięcia głosowania na ten tydzień, na naszą listę przebojów pierwsza trójka, która dziś po godzinie 19 na naszej antenie się odbędzie jak co tydzień. Zachęcamy do tego, żeby głosować. Jeszcze tylko 15 minut, a utworów w zestawie jest wiele, więc dobrze jest mieć chwilę na decyzję. To teraz na kwadrans przed południem jeszcze Blauka i Kiks, to również nowość, tym razem ze sceny polskiej. Siedzę w telefonie, za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. To będzie. mówiłem, że także po te mniej oczywiste nowości będziemy dziś sięgać i to jest jedna z nich, grupa Blauke, która powraca po dłuższym czasie. Oni od 2018 roku już publikują nagrania najróżniejsze, a teraz powracają z takim właśnie. Kiks przed momentem na antenie Trójki. Jeszcze niewiele ponad 10 minut nam pozostaje. No to teraz sięgniemy po Natalię Schroeder z nowością. Na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać. W rytm, bujam się w rytm i tłumię krzyk, zamykając okna. To nowy utwór Natalii Schroeder już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ja na zakończenie, no właśnie, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że do tego doszło, bo półtora tygodnia przerwy od anteny to jest zdecydowanie za długo i jak się powraca, nawet po takim czasie, to taki mikrodebiut się wykonuje znowu, więc trochę stresu przed godziną 10 było, ale mam nadzieję, że udało mi się zaprezentować Państwu to, co najważniejsze w muzyce najnowszej, choć oczywiście nie wszystko, bo dużo jest tych nagrań, które musieliśmy pominąć. Jest nowy Patrick Depan, jest to nowy Mikołaj, no ale to wszystko będzie się u nas pojawiało. Przypominam, że mamy audycję Rotacja codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:00. To jest nasz magazyn muzyczny, w którym też przerabiamy wszystko to, co w muzyce nowej między innymi się dzieje. Na zakończenie sięgniemy po coś z nowego katalogu również Dominiki Płonki, która opublikowała właśnie swoją płytę. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i kłaniamy się nisko. Olga Szućko realizowała, mówił do Państwa Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Tak dawno już nikt mnie nie dotknął, a ty to robiłeś tak słodko, że teraz do relacji musiałabym się